Słuchałem Państwu programu trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 19 maja, minęła 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik i Serwis Trójki. Za chwilę najnowsze informacje dotyczące wczorajszego incydentu na nowojorskim Times Square. A także historyczne wybory prezydenckie w Iranie. I zagraniczne wakacje. Od tego sezonu bezpieczniejsze dla turystów. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. Sprawca wypadku na Times Square mógł być pod wpływem narkotyków. To najnowsza wiadomość dotycząca kierowcy samochodu, który wjechał wczoraj w grupę ludzi na nowojorskim placu. Takie informacje podaje telewizja CBS, powołująca się na prokuraturę. Według stacji sprawca wypadku, 26-letni były wojskowy Richard Rojas, mógł zażyć substancji o nazwie K2 lub Spice, czyli tak zwaną syntetyczną marihuanę. Wcześniej, w czwartek, policja poinformowała, że Rojasa poddano badaniom na obecność alkoholu we krwi. Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna nie miał związków z terrorystami. Jak powiedział burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio, póki co nic nie wskazuje na to, aby mogło chodzić o akt terroru. W wypadku zginęła 18-letnia kobieta, rany odniosły 22 osoby. Stan czterech z nich lekarze wciąż określają jako zagrażający życiu. Wczoraj ciało Magdaleny Rzet, która w niewyjaśnionych okolicznościach zmarła w Egipcie, było poddane w warszawskim Zakładzie Medycyny Sądowej badaniom tomograficznym. Dziś w godzinach rannych odbędzie się we Wrocławiu sekcja zwłok. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiada, że w związku z sekcją zostaną przeprowadzone kolejne szczegółowe badania. Histopatologiczne, biologiczne, toksykologiczne, które odpowiedzą na ważne pytania śledczych i będą miały istotne też znaczenia dla ustalenia całokształtu okoliczności w tym postępowaniu. Magdalena Rzet wyjechała sama na wycieczkę do Egiptu, choć planowali ten wyjazd z partnerem. Okazało się jednak, że mężczyzna ma nieważny paszport. Kobieta zmarła po 5 dniach pobytu. Wcześniej, zdaniem Egipcjan, była w złym stanie zdrowia, więc umieszczono ją w miejscowym szpitalu. Według relacji personelu placówki wyskoczyła z niego przez okno 30 kwietnia. Podczas upadku z drugiego piętra doznała poważnych urazów i nastąpił zgon. Nad rozwiązaniem sprawy w Polsce pracuje zespół śledczych. Prokuratorzy rozważają kilka wersji zdarzeń, między innymi hipotezy dotyczące załamania nerwowego i samobójstwa, ale także inne wersje o zabójstwie mającym związek z handlem ludźmi lub narkotykami. Polski rząd nie zmieni zdania w kwestii relokacji uchodźców, zapowiada szefowa gabinetu politycznego premiera. Elżbieta Witek przekonywała w TVP Info, że zapowiadane kary za nieprzyjmowanie migrantów nie mają źródła w jakichkolwiek traktatach. Ja bym chciała wiedzieć, na jakiej podstawie te kary miałyby nam grozić, z jakich przepisów traktatowych to wynika, dlatego że polityka azylowa, polityka wewnętrzna jest sprawą każdego państwa. To nie jest polityka, która jest polityką unijną w sensie rozstrzygnięć traktatowych. Przed dwoma dniami Komisja Europejska ponownie zagroziła Polsce i Węgrom postępowaniami za odmowę przyjęcia uchodźców. Wczoraj Europarlament przyjął rezolucję wzywającą do szybszej relokacji migrantów. Iran stoi przed historycznymi wyborami prezydenckimi. Dziś mieszkańcy zdecydują, czy chcą, by ich kraj nadal otwierał się na świat i szedł drogą reform, czy też powrócił do twardej retoryki i oddał władzę w ręce konserwatystów. W wyborach prezydenckich startuje czterech kandydatów, ale liczy się dwóch. Urzędujący prezydent, umiarkowany duchowny Hassan Rouhani oraz konserwatysta Ebrahim Raisi. W kampanii wyborczej Raisi ostro atakował obecnego prezydenta za niespełnione obietnice i brak poprawy sytuacji gospodarczej kraju. Największym problemem rządu Rohaniego jest to, że ten rząd przez 4 lata nie zrobił nic. Konserwatywny kandydat obiecał też pieniądze dla najbiedniejszych Irańczyków. Urzędujący prezydent Hassan Rouhani argumentował z kolei, że po latach sankcji odbudowa irańskiej gospodarki wymaga czasu. Drodzy Irańczycy, zagłosujcie na wolność. Jeśli mnie wybierzecie, doprowadzę do zniesienia pozostałych sankcji. Tak jak zniosłem sankcje nuklearne. Wyniki są trudne do przewidzenia. Większość sondaży przewiduje zwycięstwo urzędującego prezydenta, ale badania te nie są uznawane za wiarygodne. Niewykluczone, że będzie druga tura głosowania. Te wakacje mają być bezpieczniejsze dla polskich turystów za granicą. Przekonuje o tym Polska Izba Turystyki i wskazuje na regulacje, które nakładają na organizatorów wycieczek nowe obowiązki. Po raz pierwszy będzie obowiązywać zabezpieczenie w postaci Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, przypomina rzeczniczka Izby Marzena Markowska. Ma on zapewniać zwrot wszystkich środków w razie ewentualnej niewypłacalności organizatora turystyki. Różnica między funduszem, gwarancjami bankowymi czy ubezpieczeniowymi, które opiewały na określoną kwotę, natomiast fundusz nie ma górnego limitu zabezpieczeń. A Izabela Stelmańska z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego dodaje, że na funkcjonowanie funduszu zapewni klientom także szybszy zwrot pieniędzy w razie kłopotów biura podróży.

Bardzo uprzejmie witam wszystkich uprzejmych słuchaczy programu trzeciego. Robię to nie tylko w swoim imieniu, ale całej porannej drużyny. Darka Pieroga, Zofii Kruszewskiej, Haniki Wachowicz. No a ja się nazywam Wojciech Mann i jestem tak samo uprzejmy jak cała nasza drużyna. Będziemy z Państwem do dziewiątej. Tak mniej więcej 15 po 6 nam się zrobiło. No i teraz to, co zawsze, czyli przypomnienie, jak Państwo mogą się kontaktować z nami. 71335 to SMS, man@polskieradio.pl mail. No i telefonicznie to taki staromodny sposób, telefon. No ale jednak 22 i 7 trójek. Love is a fever and is burning me alive. It can't be tamed or satisfied. There is no mercy for the fallen nor for the weak.

i właśnie o tym życiu intymnym roślin rozmawiają, bo obserwują je panowie Marcin Zych, który jest doktorem, i Marcin Gutowski, który jest rozmówcą doktora. Panie doktorze, co to za jakaś żółta, zdobna miotła przed nami? No, żarnowiec miotlasty. Tutaj to jego podobieństwo do miotły jest dość znaczące, natomiast w okresie kwitnienia wygląda spektakularnie. Obsypany żółtymi, pięknymi kwiatami i w szczegółach te kwiaty są naprawdę interesujące. Żarnowiec należy do rodziny bobowatych. Ja nie lubię tej nazwy, bardziej motylkowe mi pasują, ale... To od tego bobu? Od tego bobu, tak. To krewniak bobu, fasoli. To wielu jest takich, którzy lubią te nazwy. No tak, a przynajmniej lubią bób. Ja bób lubię, ale bobowatych tak jakoś, nie wiem, ta nazwa mi nie leży. W każdym razie cała ta rodzina, a żarnowiec w szczególności, ma kwiaty zbudowane w bardzo ciekawy sposób. Przede wszystkim są to kwiaty, które mają dwuboczną symetrię. My na ogół, rysując, zwłaszcza małe dzieci, rysujemy kwiatki jako coś takiego okrągłego, prawda? Natomiast spora część kwiatów wcale nie jest okrągła, nie mają symetrii promienistej, jak to by biolog powiedział, tylko właśnie taką dwuboczną. To wynika z tego, że kwiaty o takiej symetrii pozwalają na lepszą kontrolę tego, co się w kwiecie dzieje. Ponieważ po pierwsze jest tylko jeden możliwy sposób dostania się do takiego kwiatu. Po drugie, poprzez ułożenie różnych elementów w kwiecie roślina może prowadzić zapylacza w to miejsce, w które ten zapylacz powinien wejść. W przypadku kwiatów żarnowca służą do tego odpowiednio ukształtowane płatki, które zresztą mają bardzo ciekawe nazwy. Taki główny, najbardziej widoczny, największy płatek określany jest jako tak zwany żagielek. Tutaj taka analogia żeglarska się kłania. Dwa boczne to są wiosełka albo skrzydełka, jak niektórzy mówią, a dwa dolne tworzą tak zwaną łódeczkę. I otóż w tej łódeczce schowane są pręciki i słupek, ale wszystko to jest ukryte do momentu, kiedy nie zacznie dobierać się do tego zapylacz o odpowiedniej wielkości. To jest ważne, bo nie każde zwierzę, nie każdy owad jest w stanie dostać się do wnętrza takiego kwiatu, żeby skosztować słodkiego nektaru. Musi to być odpowiednio duży i silny owad, na przykład trzmiel albo duża pszczoła. No i jak zacznie tam się dobierać do tego kwiatu, wkładać głowę, wciskać, to w pewnym momencie następuje uwolnienie, bo to wszystko w tej części właśnie łódeczki, gdzie znajdują się pręciki i słupek, jest dosyć mocno naprężone. Poprzez nacisk zwierzę uwalnia te właśnie płodne części kwiatu, które uderzają go lekko, zwykle od dołu ciała, no i dzięki temu zostawiają na jego ciele pyłek oraz ewentualnie mogą zdjąć pyłek znamieniem, jeżeli taki pyłek owad na sobie przynosi. Nie wszystkie owady to lubią. To może boleć, umówmy się. No tak, ale pewni zwolennicy masochizmu wśród owadów też istnieją i na przykład pszczoła miodna unika takich kwiatów eksplozywnych. To nie jest tylko żarnowiec, jest kilka innych gatunków motylkowatych, ale już na przykład czmiele, które są rzeczywiście ogromnymi takimi w skali owadziej, rzecz jasna, zwierzątkami, nic sobie z tego nie robią i całkiem sprawnie zapylają kwiaty żarnowca. Czyli klaps nie przeszkadza czmielowi. No, taki bardzo delikatny w ich przypadku. I znowu wielu ciekawych rzeczy dowiedzieliśmy się. Ja muszę przyznać, zastanowiłem się przy tym fragmencie o dużej pszczole. No, nie jestem badaczem pszczół, nigdy jakoś specjalnie nie przyglądałem się ich rozmiarom, ale wydawało się, że pszczoły są dość standardowe, jeśli chodzi o wymiary. A tu się okazuje, że mogą być duże pszczoły. Ciekaw jestem, jaka jest największa pszczoła, która nie jest jeszcze czmielem, a już jest bardzo duża. Jeżeli Państwo mają fotografię albo informację, że tak w centymetrach, ile takiej pszczole wychodzi, jak się zmierzy, to będę zobowiązany. Oh. me singing to the stars above. You got me acting like a fool. Oh, it's love that makes me what I am today. What I am today is a man that's falling in one big way. Yeah, what I'm trying to say is love's made me what I am today. Zostało dosłownie 2-3 minuty niecałe do połówki i wtedy ja mam dyżurny zestaw piosenek muzealnych, bo wtedy oni krótkie nagrywali. No i właśnie już jesteśmy w połowie, czyli w okolicach 6.30. Romuald Wójcik i skrót informacji. Grecki parlament przyjął nowe reformy oszczędnościowe w wysokości blisko 5 miliardów euro. Oznacza to kolejne cięcie emerytur, znaczną obniżkę kwoty wolnej od podatku i likwidację wielu świadczeń socjalnych. Opozycja ostro skrytykowała reformy. Przewodniczący Nowej Demokracji Kyriakos Mitsotakis oskarża rządzących o to, że oszukali naród, gdyż mieli skończyć z polityką zaciskania pasa. A tymczasem zobowiązujecie kraj do osiągnięcia wysokich nadwyżek budżetowych i oszczędności bez końca. Premier Alexis Tsipras odpowiada, że przyjęcie reform otwiera drogę do zmniejszenia greckiego zadłużenia. Porozumienie to mimo swoich trudności otwiera jednak przed nami nową drogę. Wkraczamy też w okres stabilności i wysokiego rozwoju gospodarczego. Przeciwko tym oszczędnościom protestowało kilkanaście tysięcy osób. Samobójstwo było przyczyną śmierci światowej sławy amerykańskiego muzyka Chrisa Cornella, wokalisty zespołów Soundgarden i Audioslave, który zmarł w środę wieczorem. Takie informacje oficjalnie przekazali przedstawiciele medycyny sądowej. Chris Cornell odebrał sobie życie przez powieszenie się. To pierwsze wyniki sekcji zwłok. Jak zaznaczyli śledczy, są to jednak dopiero wstępne ustalenia. Muzyk miał 52 lata, popełnił samobójstwo po występie w Detroit, zaśpiewał ze swoim reaktywowanym zespołem Soundgarden. Jego ciało zostało znalezione w środę wieczorem w hotelowej łazience. Był jednym z prekursorów nurtu grunge. Jeżeli mogę czegokolwiek żałować z mojego życia, z okresu działalności Soundgarden, czy w ogóle z lat 80. czy 90., to w tym czasie nadużywam alkoholu. Mówił w 2013 roku w wywiadzie dla telewizji CNN. Uchodził za jednego z najlepszych wokalistów wszechczasów. Plasował się w czołówce rankingu MTV oraz prestiżowego magazynu Rolling Stone. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był skrót wiadomości, kolejny serwis Trójki o 7. Ja nie wiem, czy w ogóle trzeba mówić o pogodzie, bo wystarczy zerknąć za okno. Mamy to, co wiele osób lubi najbardziej, czyli bezchmurne niebo i słońce, a temperatura odpowiednia najniżej, ale takie najniżej, proszę, 22 w Suwałkach, potem w Białymstoku i Zakopanem 23, następnie mamy Lublin 24, Olsztyn, Bydgoszcz, Łódź, Kielce i Rzeszów 25 stopień więcej w Warszawie, Katowicach i Krakowie. Dochodzimy do 27, napięcie wzrasta, Koszalnik, Gdańsk i Poznań. I no 30 się nie udało jeszcze, ale Szczecin i Wrocław 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trwają dni otwarte funduszy europejskich. To setki wydarzeń w całej Polsce, dzięki którym każdy może przekonać się, jakie efekty przynosi dofinansowanie różnorodnych projektów. I my przybliżymy Państwu ciekawe miejsca i rozwiązania, które powstały dzięki europejskiemu wsparciu. Jutro w audycji zapraszamy do Trójki między 6 a 9 oraz w Radiowym Domu Kultury między 12 a 14. Do usłyszenia! Audycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O, Marian! A z jakiej to okazji? Z mega okazji, Barbara. Z mega okazji. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 40 cali Smart TV za jedyne 1449 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Mamo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie idealnie świeże. Na przykład soczysty filet z kurczaka jedyne 11,77 za kilogram. Tak, filet tylko 11,77. A ser Gouda z ryk tylko 1,44 zł za 100 gramów. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzwonię, żeby powiedzieć, że jak co roku o tej porze jedziemy do Krościenka nad Dunajcem. Po prawej stronie ośnieżona Babia Góra widać Zakopianki i będziemy pływać po Dunajcu pod nami, grać na gitarach. To jest pięknie, trzeba powiedzieć. Taki piękny opis. Ale ośnieżona? To jeszcze się tego nie rozpuściło? A pan dobrze się przyjrzał? Może to na przykład wielkie stado owiec, albo białe kwiaty, albo pszczoły nie są białe. Właśnie, ciekawe, czy jest pszczoła albinos. You're right. I'm down here in a hole. myself with a shovel I stole. Leave me be, trying to salvage my soul. The shelter I need lies deeper down. You're so perspicacious, so quickly you grasp my situation. You perceived in an instant my lack of elevation. But it's so obvious that you missed my motivation. Getting far away from you by heading deeper down. Bloody fingers, battered soul. Your love, such as it was, is taking its toll. Give me darkness, black as cold. And all I know how to do is dig deeper down. I'm tired of feeling, I'm tired of the fight. I'm done thinking about what's wrong or right. The coolness, the lowering of the light, the comfort I crave lies deeper down. Bloody fingers, battered soul. Your love, so to speak, is taking its toll. Somebody cover me in, throw some dirt over where I've been, bury me and all of my sins. Salvation must be deeper down. Bloody fingers, soul. Your love, such as it was, has taken its toll. Desperate for darkness, black as coal. And all I know how to do, all I know how to do, is dig deeper down. Sobie przeglądam te kolorowe gazety, no bo wiem, że Państwo wyglądają informacji o słynnych osobach. Różny stopień słynności, ale jednak słynnych. No więc, proszę Państwa, wiosna jest wyczuwalna, gdyż obwieszcza światu pani Odeta Moro, że trafiła ją strzała Amora. No to trzeba powiedzieć o tym wszystkim, rozumiem, podzielić się szczęściem trzeba. Doda przegania adoratorów, to nic nowego. Ukochany ją znienawidził, to się zdarza, ale coś takiego jeszcze pozytywnego. O, jest. Z kolei pani Chodakowska chce poinformować szanownych państwa, że urządza się w nowym domu. No, to kamień serca spada, bo człowiek myślał, że pani Chodakowska ciągle w starym domu. A tu nie, jest nowy dom i się urządza. O czym informuje prasa, bo to jest wiadomość pierwszorzędna. Jeśli chodzi o moje zainteresowania, to państwo rzeczywiście zareagowali, rozwiewając różne moje wątpliwości dotyczące pszczół. Chociaż nie wszystkie są dokładnie tym, na co oczekiwałem, bo pan Wojtek pisze tak, ja na swoją żonę mówię pszczółko, ona ma także 164 centymetry. Jest to jak na pszczołę sporo, ale no właśnie. A tu jest wiadomość inna, której Karol ze Spychowa to napisał. I nie załączył niestety zdjęcia żadnego, bo pisze tak. Słyszałem kiedyś o pszczole syberyjskiej, która ma 75 cm długości. Proszę sobie wyobrazić. Waży do 25 kg i ma 4-centymetrowe, jeśli chodzi o grubość, futro. Pszczoła? No dobrze. Z którego robi się pasiaste swetry, pan Karol pisze. To mnie naprawdę zaintrygowało. Jeżeli ktoś z państwa dysponuje fotografią pszczoły syberyjskiej, to będę bardzo wdzięczny. Try to act like I come. A teraz oczywiście jak zwykle o tej porze rozmowa Darka Pieroga z doktorem Andrzejem Kruszewiczem. Dzisiaj będzie o tym, co się dzieje, gdy spojrzymy ptakom w oczy. Niełatwo jest stanąć z ptakiem oko w oko, a jeszcze trudniej spojrzeć mu prosto w oczy. Jakie ptaki mają oczy? Ptaki mają oczy rozmaitych barw. Od białych po czarne, przez żółte, zielone, czerwone, pomarańczowe, fioletowe, wszelkie możliwe kolory, najdziwniejsze. Natomiast wiele ptaków ma zeza, więc spojrzeć prosto w oczy jest trudno. Młode puchacze mają zeza, ale czy ktoś kiedyś się zastanawiał, dlaczego orły jako godło państwowe, czy na monetach, czy na flagach, czy na ich innych wizerunkach, zawsze są profilem? Bo jak się spojrzy na takiego orła en face, to naprawdę nie wygląda mądrze. Te oczka są rozbiegane, lekko zezowate, wyglądają przedurno. Trzeba poszukać w internecie po prostu orła en face. Wygląda to szokująco, szokująco. Także orzeł nie nadaje się na godło państwowe, gdyby miał oczy skierowane do przodu. En face właśnie z profilu jest to akceptowalne, wygląda godnie, potężnie. Ale en face niestety, ale mało mądrze. Więc oczy są kolorowe i te oczy spełniają ważne funkcje. Na przykład patrząc na sowę, gdy zwrócimy uwagę na barwę jej oczu, będziemy wiedzieli, czy jest to sowa aktywna tylko w nocy, czy też aktywna także w dzień. Jeżeli oczy są czarne, jak u puszczyka albo u płomykówki, to jest to sowa, która wychodzi ze swojego ukrycia dopiero w ciemności i nie pojawia się w dzień. Natomiast jeżeli te oczy są żółte, jak u pójczki, czy u suweczki, czy czerwone, jak u uszatki, czy u puchacza, to jest to ptak, który poluje także w dzień. Także na to warto zwrócić uwagę, bo jest to cecha, która się potwierdza u sów na całym świecie. Oczywiście te oczy często są sygnałem ostrzegawczym. Jest to taki bardzo wyrazisty element na twarzy ptaka. I to oko, które jest jaskrawe, ono może się zmieniać. Jak ktoś obcował blisko z papugą, to na pewno się zorientował, że jak oko jest, tęczówka jest bardzo szeroka, no to ptak jest mniej więcej zrelaksowany. Ale kiedy zaczyna tęczówka pulsować, robi się raz mniejsza, raz większa, to są to sygnały ostrzegawcze. Za chwilę nastąpi atak. Lepiej zabrać rękę. I to widać po ptaku, że to oko robi się takie dziwne, zaczyna pulsować, czyli jest to podniecenie i to jest też sygnał dla innych ptaków. Te kolorowe oczy, bardzo intensywnie kolorowe, są sygnałem po pierwsze dorosłości, po drugie jakości i kondycji. Ptak, który jest dobrze odżywiony, ma odpowiednią ilość karotenoidów, ma te oczy wybarwione w pełni. Ptaki młode mają oczy niewybarwione, albo ptaki słabe też mają te oczy kaprawe. Nawet jak patrzymy na ptaki szponiaste, to sokolnicy mówią migdałowe oczko. Migdałowe oko świadczy o słabej kondycji, dlatego że jest lekko zmrużone. Nie jest to okrągłe oko, żywe, błyszczące, tylko jest lekko migdałowe. I tak jak spojrzymy w oczy człowiekowi, to widzimy, czy te oczy są zmęczone, czy są żywe, czy są zainteresowane, czy też śpiące, to podobnie po oku ptasi widać to jeszcze intensywnie, bo te barwy bardzo intensywne podkreślają stan emocjonalny ptaka. Także jeżeli oko pulsuje i zmienia się wielkość tęczówki, nie zaczepiamy takiego ptaka, bo jest gotowy do ataku. Przeżyłem to kiedyś przy trzewikodziobie. Potężne ptaszysko, wielki dziób i widzę właśnie, że podchodzi do mnie, ale to oko zaczyna mu, tęczówka zaczyna się kurczyć, więc już wiedziałem, że nastąpi atak, oddaliłem się, atak i tak nastąpił, ale już byłem w bezpiecznej odległości. Więc ptasie oczy mówią wszystko o ptasiej duszy, o nastroju tego ptaka, o jego emocjach, o płci, wieku. Na te oczy warto zwracać uwagę. Mam nawet trochę w swojej kolekcji zdjęć ptasich oczu, no bo one są zwyczajnie fascynujące. Fascynujące są opowieści doktora. No i trzeba uważać, bo jak ptak za bardzo tymi oczami majta, to może zaatakować. Nie wiem, czy nie rozpętałem, czy nie rozbudziłem gniazda os, mówiąc o pszczołach, bo ciągle przychodzą nowe informacje. Chwilami mam wrażenie, że państwo testują moją, no nie wiem, jak to powiedzieć, łatwowierność. Pan Marcin napisał coś, co budzi moje zaniepokojenie, że pszczoła syberyjska jest przebudzoną formą zwykłej pszczoły. Wraz z przebudzeniem u tych większych zaczęło się tworzyć silne pole elektromagnetyczne i one budują swoje gniazda w pobliżu transformatorów i generatorów. Gdy są w roju, mogą atakować elektrycznością. Panie Marcinie, gdzie pan to znalazł? Nie dość, że pszczoła może, oczywiście nie mówi się ugryźć, wiem, tylko urządzić, ale jeszcze prądem porazić? Well, if you don't want, you don't have to get in trouble. If you don't want, you don't have to get in trouble. If you don't want, you don't have to get in trouble. You better leave my woman alone. Well, I know you are a playboy. You got women all over town. Now listen, buddy, if you ever switch off my little girl, I'm gonna lay your body down. Now if you don't want, you don't have to get in trouble. If you don't want, you don't have to get in trouble. If you don't want, you don't have to get in trouble. You better leave my woman alone. Well, I heard you got big money. You drive a new Cadillac too. But if I ever see my little girl in your new car, I'm gonna do some work on you. Now if you don't want, you don't have to get in trouble. If you don't want, you don't have to get in trouble. If you don't want, you don't have to get in trouble. You better leave my woman alone. I don't wanna start a fight. So if you take heed and stay away from my little girl, everything's gonna be alright. Now if you don't want, you don't have to get in trouble. If you don't want, you don't have to get in trouble. If you don't want, you don't have to get in trouble. You better leave my woman alone. You better leave my woman alone. Ja myślę, że ta pszczoła syberyjska to jest tego samego ślepego zaułka ewolucji, co pies kupiony na stadionie dziesięciolecia, który wyrósł na niedźwiedzia polarnego. To jest interesujące i pomyślałem, że skoro ta godzina zmierza ku końcowi, to również w tej godzinie zakończymy kwestię pszczół, bo państwo się rozpędzili i nie wiadomo, do czego dojdziemy. Na razie mam na przykład list od pana Wojtka, który informuje, że pszczoła syberyjska jest niczym w porównaniu do pszczoły kaukaskiej. Prawdziwa kaukaska jest nieco mniejsza. No to jak to? No dobrze. Długość sięga 54 cm, ale zawsze działa w grupach, niejednokrotnie porywając plecaki podróżnych z prowiantem. A jeśli są bardzo zdeterminowane, te kaukaskie, zdarzało się, że porywają całego osła albo nawet małe samochody. Niestety fotografii nikt nie ma, bowiem jak do tej pory zdaje się, że nikt spotkania z pszczołą kaukaską nie przeżył, pisze pan Wojtek. No, to jest możliwe, ale skąd ma pan tyle informacji na temat? No dobrze. Najważniejsze jest to, że kończymy o pszczołach, a mamy jeszcze 2 godziny i wiele innych interesujących. Przepraszam, coś chyba się jakoś głupio śmieje. To są poważne sprawy. It's the middle of the night and I'm looking